Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Minato vreme na modalnite glagoli 2 Minato vreme na modalnite glagoli 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Мојот син не сакаше да си игра со куклата. Мојот син не сакаше да си игра со куклата. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Мојата керка не сакаше да игра фудбал. Мојата керка не сакаше да игра фудбал. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Мојата жена не сакаше со мене да игра шах. Мојата жена не сакаше со мене да игра шах. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Моите деца не сакаа да се шетаат. Моите деца не сакаа да се шетаат. لم يريد أن يرتب الغرفة. Тие не сака да ја раскренат собата. Тие не сака да ја раскренат собата. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. Тие не сака да појдат во кревет. Тие не сака да појдат во кревет. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. توي نسمعش دا ياده سلادولت. توي نسمعش دا ياده سلادولت. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. توي نسمعش دا ياده شوكولادة. توي نسمعش دا ياده شوكولادة. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Тој не смееше да јаде бомбони. Тој не смееше да јаде бомбони. Сумиха ли ан атаманна ли шејан? Јас смеев да си посакам нешто. Јас смеев да си посакам нешто. Сумиха ли ан аштари ли тауван? Јас смеев да си купам фустан. Јас смеев да си купам фустан. Сумиха ли ан ахуза ли хабата шоколата? Јас смеев да си земам бомбонијера. Јас смеев да си земам бомбонијера. Хал сумиха лака ан тудахина фи таира? Смееш ли да пушиш во авионот? Смееш ли да пушиш во авионот? Хал сумиха лака ан ташраба бира фил мустешфа? Смееш ли во болницата да пиеш пиво? Смееш ли во болницата да пиеш пиво? Хал сумиха лака ан тудхила маака алкалба ила алфундук? Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот? Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. На распустот децата смеја долго да останат надвор. На распустот децата смеја долго да останат надвор. Кана јусмаху лахум ан јалабу тавилан фил фана. Тие смеја долго да си играат во дворот. Тие смеја долго да си играат во дворот. Кана јусмаху лахум ан јасхару тавилан. Тие смеја долго да останат будни. Тие смеја долго да останат будни.